Kaszym i zablokowany jest prawy pas w kierunku Zgorzelca. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi i bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Policja ustala okoliczności wypadku paralotni w Bartoszycach. Mężczyzna wpadł do rzeki na ratunek, rzucił mu się jeden z wędkarzy. Paralotniarza udało się uratować. W tym serwisie także o doniesieniach irackich mediów. Informują one, że zginął jeden z ważnych ludzi w strukturach ISIS. A na koniec powiemy o tym, co poruszyło mieszkańców i turystów w Tokio. Na początek wypadek paralotni w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim. Mężczyzna zahaczył o linię wysokiego napięcia i wpadł do rzeki. Miał wiele szczęścia, bo uratował go wędkarz. Sprawę bada policja. Lot nad miastem mógł zakończyć się tragicznie. Z nieustalonych dotąd przyczyn mężczyzna, przelatując tuż nad mostem, zahaczył czaszą paralotni o linię elektryczną i wpadł do rzeki Łyny. Jak wynika z relacji świadków, uderzenie było na tyle silne, że druty elektryczne pękały jak zapałki. Na szczęście dla pilota paralotni w pobliżu znajdował się wędkarz. Mężczyzna rzucił się do rzeki i wyciągnął z wody paralotniarza. Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniali, co było przyczyną tego feralnego zdarzenia. Sandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. W irackich strukturach ISIS miał być numerem 2. Iracka telewizja twierdzi, że zabito wiceszefa państwa islamskiego w tym kraju. Ayat al-Dżumaili miał zginąć w nalotach na zachodzie kraju, niedaleko granicy z Syrią. O szczegółach Wojciech Cegielski. O śmierci mężczyzny iracka telewizja poinformowała w krótkim komunikacie. Wywiad wojskowy poinformował, że nie żyje zastępca terrorysty Abu Bakr al-Baghdadiego. Według władz wywiadu siły powietrzne dokonały precyzyjnego nalotu na miejsce używane przez liderów Daesh i zabiły drugiego w szeregach Ayada al-Dżumaili. Do nalotu miało dojść niedaleko miasta Al-Kaim na zachodzie Iraku. Więcej szczegółów nie podano. Nie wiadomo, kiedy miał zostać dokonany nalot, a przedstawiciele międzynarodowej koalicji walczącej z tak zwanym państwem islamskim w Iraku i w Syrii nie skomentowali sprawy. Wiadomo, że al-Dżumaili to były oficer irackiego wywiadu z czasów obalonego w 2003 roku Saddama Husajna. W strukturze tzw. państwa islamskiego dowodził stworzoną przez radykałów agencją wywiadu. Przywódca organizacji Abu Bakr al-Baghdadi miał według źródeł wojskowych opuścić samozwańczą stolicę tzw. państwa islamskiego Rakkę i wraz z innymi przywódcami ukryć się na pustyni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na rozliczenie z fiskusem, przypominamy, pozostał dokładnie miesiąc w tym roku na złożenie PIT-u. Mamy czas do 2 maja. Do tej pory zrobiło to prawie 6 milionów Polaków. Jak co roku przypominamy także, że każdy może przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Listę organizacji można znaleźć na stronach internetowych pożytek.gov.pl oraz bazy ngo.pl. Internet jest naprawdę super źródłem informacji o tym, jakie są działania, kto je prowadzi, w jaki sposób potem ta organizacja wykorzystuje ten 1%. Monika Chrzczonowicz z Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon Jawor dodaje, że w ubiegłym roku właśnie dzięki 1% do organizacji trafiło blisko 620 milionów złotych. Ta kwota stale rośnie. Już około połowy podatników przekazuje. Jedni mówią tylko o połowę, inni mówią już połowa. No powiedzmy, że ta szklanka powinna się zapełniać, więc idziemy w tą stronę. To jeszcze jedno przypomnienie. Od 15 marca do 18 kwietnia Skarbówka może wypełnić za nas zeznanie podatkowe za 2016 rok. Osoba, która chce, by to zrobił urząd i aby urząd ją rozliczył, musi najpierw złożyć elektroniczny wniosek do swojego urzędu skarbowego. Na koniec w serwisie krótki spacer, który wywołał niemałe poruszenie w Tokio. Na niespodziewaną przechadzkę wybrali się cesarz Japonii Akihito oraz jego żona. Cesarska para podziwiała kwitnące wiśnie w parku okalającym ich pałac. Towarzyszyło im kilku członków gwardii osobistej, a widok cesarza, mieszkańców Tokio i turystów poruszył. Część z nich udało się uwiecznić niecodzienny widok na swoich smartfonach, a Akihito wygłosił nawet krótką przemowę. Wspólny spacer cesarza i cesarzowej stanowi codzienny rytuał, ale bardzo rzadko opuszczają oni tereny samego pałacu. Ostatni raz taki przypadek miał miejsce 3 lata temu. To był serwis Trójki. Adam Malecki, sport. Możemy go nazywać cesarzem tenisa albo królem. Roger Federer, znowu zwycięski Szwajcar, w finale turnieju w Miami pokonał odwiecznego rywala Hiszpana Rafaela Nadala w 2 setach, do 3 i 4. Było to ich trzecie starcie w ciągu 63 dni i 37 pojedynek w karierze. To też trzeci triumf Federera na kortach Crandon Park. Trwa walka w decydującym 7 meczu finałowym polskiej hokej ligi. W Tychach GKS podejmuje Krakowie. To pasy pierwsze wyszły na prowadzenie, ale Tyszanie doprowadzili do remisu. Jest 1-1. Do końca 10 minut trwa oczywiście trzecia tercja tytułu mistrzowskiego broni Krakowia. Nie uda się powtórzyć sukcesu z zeszłego roku piłkarzom ręcznym Wiweta Wronokielce. W zeszłym roku wygrali Ligę Mistrzów, w tym odpadają już w 1/8 finału. Nie odrobili strat z pierwszego meczu z Montpellier i tym razem górą Francuzi wygrali 28-26. W plus lidze siatkarzy wszystko stało się jasne. Po tym jak Skra Bełchatów pokonała 3-0 Efektora Kielce, wiemy kto z kim zagra w półfinałach. Bełchatowianie trafiają na Sekorysowie Rzeszów, a Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Jastrzębskim Węglem. W Zielonej Górze zapachniało metanolem, a reprezentacja Polski na żużlu rozpoczęła sezon. Po zaciętym meczu biało-czerwoni pokonali 46-44 drużyny reszty świata. Na najwięcej 12 punktów zdobył Piotr Pawlicki. Fajne ściganie, kolejny fajny mecz za nami. Gratulacje dla chłopaków, dla reszty świata za piękną walkę, za fajne widowisko, bo mogło na pewno się mecz podobać się kibicom, także dzisiaj było widać prawdziwy speedway. Ciekawe spotkanie oglądali dzisiaj też kibice w meczach 27. kolejki Ekstraklasy. Po 1-0 Jagiellonia pokonała Termalikę Bruk Pietniciecza, a Lechia Gdańsk Zagłębie Lubin. W czubie tabeli ścisk. Liderem jest Jaga, ma punkt przewagi nad Legią i 3 nad Lechem i Lechią. W ligach zagranicznych w Bundeslidze bardzo dobry mecz Kuby Błaszczykowskiego. Zaliczył asystę, wywalczył rzut karny, a Wolfsburg zremisował na wyjeździe 3-3 z Bayerem Leverkusen. Hat-tricka ustrzelił dla Wilków lis pola karnego Mario Gomez. Wysoki remis także w lidze angielskiej 2-2 w meczu Arsenalu Londyn z Manchesterem City. W lidze włoskiej wszyscy żyją meczem w Neapolu. Tam na stadio San Paolo Napoli podejmuje lidera Juventus Turyn. Bianconeri prowadzą 1-0 po golu Kediry. Na ławce rezerwowych zespołu spod Wezuwiusza zasiadają Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Wszystko stało się jasne za to w lidze szkockiej. Celtic Glasgow zdobył mistrzostwo na 8 kolejek przed końcem. To 6 z rzędu i 48 w historii tytuł mistrzowski The Boys. Kolejny sport w trójce jutro o 7. Idące przeloty badać może na Górnym i na Dolnym Śląsku nad ranem od 5 do 9 stopni. Jutro więcej chmur i przelotny deszcz, bez opadów tylko na wschodzie. Termometry pokażą 12 stopni, to w Augustowie, w Warszawie i Poznaniu 16, w Przemyślu 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omaro Portuondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Elian Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestige, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Festiwal Misteria Paschalia 2017, Kraków, 10-17 kwietnia. Nowa formuła, kierunek Francja. Światowe premiery, najsłynniejsze zespoły, dyrygenci, soliści. Vincent Di Mestre, Julia Leżniewa, Dominik Wis. Więcej na www.misteriapaschalia.com. Zapraszają Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik ponownie dzisiaj. Zapraszam na pierwszą kwietniową premierę. Scena teatralna Trójki. Ale najpierw krótka rozmowa ze współautorem i reżyserem słuchowiska przez telefon, bo mieszka on poza Warszawą, pan Mateusz Pakuła. Dobry wieczór. Jest pan współautorem współautorem, bo... Napisałem ten tekst, Kowboj Parówka, razem z moim bratem Marcinem, kiedy Marcin miał lat 12, czyli był jeszcze dzieckiem. A pan 27? 6 lat temu. Gdyż urodził się pan w 1983 roku. Jest pan finalistą Talentów Trójki. Wielokrotnie pan znalazł się w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i tę nagrodę w końcu otrzymał w roku 2014. Dopytam, jaki był powód zaproponowania braciszkowi współautorstwa? Nie był pan w stanie sam? To wiązało się z fascynacją językiem i wyobraźnią dziecięcą. Kiedy ja wchodziłem w dorosłość, on zaczynał pisać i produkował jakieś pierwsze swoje teksty, bardzo śmieszne, takie wyobraźniowo szalone, nieograniczone jeszcze przez różne konwencje szkolne i tak dalej. Autocenzurę i tak dalej. Tak, było to dla mnie jakieś logiczne, że w momencie, kiedy mój brat zaczął pisać jakieś większe rzeczy niż, nie wiem, na pół kartki, to ja go namawiałem, żeby kontynuował i dokańczał te rzeczy. I tak powstał właśnie Kowboj Parówka, który był taką bardzo rozproszoną, kilkurozdziałową prozą, którą ja zaadaptowałem, połączyłem z innymi wcześniejszymi tekstami mojego brata i z tego powstał tekst dramatyczny Kowboj Parówka. Więc jestem bardziej, bym powiedział, dramaturgiem i adaptatorem twórczości mojego brata w tym przypadku. No, dodajmy, że również jest pan autorem opracowania muzycznego. W każdym razie można uprzedzić, że ten tekst, w związku z tym, co pan powiedział, jest na każdym poziomie niepoprawny. Nie używam słowa polityka, ponieważ to nasuwa może niepotrzebne skojarzenia. I ta niepoprawność swoista pasuje, jak sądzę, do określenia, które znalazłam gdzieś, określenia pańskiej twórczości, bad writing, czyli zła literatura dla dobra sztuki. To naprawdę świetne zdanie, świetna figura retoryczna, by tak rzec. Tak, no ja bym się odniósł tak, że nieudolność literacka mnie zawsze bardzo fascynowała, zwłaszcza jeśli w jakiejś mierze była zamierzona, celowa, dążyła do ośmieszenia pewnych rzeczy. Ja przez wiele lat miałem taki problem, że sztuka i kultura w Polsce cierpią na nadmiar powagi i bardzo miałem taką dużą potrzebę debalonizować teatr i sztuki teatralne i w ogóle odbalonizowywać kulturę. Bo od śmierci, przepraszam, Witkacego, Gombrowicza i Mrożka już jakiś czas upłynął. Wielu spadkobierców nie mają. Tak, miałem takie poczucie, że są pewne okresy, kiedy strasznie tego poczucia humoru i takiej swobody, dezynwoltury bardzo brakuje, że doskwierają nam ciągłe opowieści o sprawach przez duże S i tematach przez duże T. Jest bardzo niewiele miejsca na taką swobodną radość twórczą, nieskrępowaną wyobraźnię, kreację i tak dalej. Na jarmarczność, przaśność. Myślę, że tego bardzo dużo było na przykład w mojej sztuce Twardy Gnat, Martwy Świat. To w niej pojawiła się ta formuła bad writingu, czyli złego pisania, odwołującego się do takiego sformułowania ze sztuk plastycznych, bad painting. Właśnie takiego naiwnego, łamiącego konwencje malowania. Tutaj było to pisanie celowo złe, składniowo, logicznie, przekręcanie związków frazeologicznych i jakieś takie też bezsensowne, głupkowate pisanie, które miały powodować oczywiście przede wszystkim poluzowanie w czytelniku, w widzu, jakichś takich wymogów wobec sztuki. Po prostu wyjście z gorsetu. To w przypadku mody zdarzyło się na początku gdzieś XX wieku. W przypadku literatury różnie bywa. No, w każdym razie, mamy bohatera, który ma na imię Joe Mandarynka, ale bohaterem jeszcze bardziej głównym jest jego pacynka, czyli strasznie tajna rzecz. Która to tytułowa pacynka w ogóle się w sztuce nie kojarzy. Tak, ale właściwie głównym bohaterem jest Joe Mandarynka, pajacykarz, murzyn na dodatek. To tego słowa właśnie niepoprawnego politycznie używa się w tym tekście. Pajacykarz z krakowskiego rynku, Joe Mandarynka, który pragnie zdobyć właśnie Kowboja Parówkę, najlepszą pacynkę świata. Przeżywa przygody, które można by tak ogólnie określić jakimś takim Bildungsroman, powiedzmy. Bardzo na opak oczywiście. Tam są takie wątki gargantuiczno-karnawałowe, powiedziałabym, czyli świat do góry nogami. Może jeszcze zdanie przynajmniej o tym sosie popkulturowym, muzycznym. Ten sos jest wpisany mocno w tekst, ponieważ po pierwsze ta opowieść odnosi się wprost do lalkarza, który występował faktycznie przez wiele lat na krakowskim rynku i miał lalki w rodzaju Tiny Turner, Michaela Jacksona, Celine Dion i faktycznie puszczał te ich hity. W związku z tym ta muzyka pojawia się w oczywisty sposób. Ale myślę, że to, co nadaje charakter temu słuchowisku, też dosyć mocno popkulturowy, to jest to, w czym właśnie ja, robiąc opracowanie muzyczne, zanurzyłem tego kowboja parówkę, czyli w muzyce jednego kompozytora, ale pochodzącą z dwóch filmów, to znaczy z Kevina samego w domu i z Harry'ego Pottera. Te dwa soundtracki, myślę, że bardzo mocno organizują ten świat. Jeszcze ulokował pan parę produktów. Mam nadzieję, że zostanie panu to wybaczone. Nie pozostaje nic innego, jak zatopić się w tym świecie. Pan Mateusz Pakuła, bardzo dziękujemy. To co, zaczynamy? Ta-da! Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Mateusz Pakuła i Marcin Pakuła. Kowboj Parówka. Uwaga, uwaga. Oto jest monodram na dwóch lub dwoje graczy, na trzy przebrania i cztery kukły, na pięć, sześć, siedem pacynek i mnóstwo konstruktów. Joe ciągle szczerzy oczy do słuchaczy. Joe ma duże oczy i wielkie marzenie. Mateusz ma 27, a Marcin 12 zębów czasu. Hej, Joe! Joe Mandarynka był człowiekiem murzynem, który przyjechał ze Stanów do Polski, kiedy miał 10 lat. Do tego pięknego kraju przywiozła go pani Jolanta Kokos nad Morzem, która pracowała w zakładzie fryzjerskim w USA. Zabrała go od pijackiej rodziny sławnej z zakładania gangów i mafii, która rozpada się po dwóch dniach. Pan Karl Mandarynka miał kolegów pakerów, czyli jego pomocników, w jego gangach. Mandarynkowie zapadli w wiek lat 40 i zaczęli pić. Oczywiście alkohol. Ich syn, czyli nasz Joe, jako jedyny z sześciorga dzieci, przeżył bicie go przez 4 lata. Pani Jolanta pracowała u fryzjera o sławnym nazwisku Monte i zabrała go od nieszczęsnej rodziny do Polski. Teraz Joe ma 24 lata i zarabia jako lalkarz na rynku w Krakowie. Pani Jolanta, która wynajmowała mu mieszkanie, zginęła zabita przez mafię starego Mandarynki. Gangsterzy zostali również zabici przez policję. Joe wystawia codziennie lalki na scenę, a one same grają. Taki już los pajacykarza. Nic nie robi, a lalki same grają. Joe miał pewność, że ma jedyne samogrające lalki i cieszył się z tego powodu. Jednak musiał udawać, że kontroluje ich ruchy. Joe miał taką korzyść ze swoich lalek, że same miały pomysły na granie sobą, a ich pan w ogóle nie miał pomysłów. Jednak lalki nie odzywały się wcale, a nasz pajacykarz nie znał migowego, ani morsa, i nie mógł się z nimi dogadać. Miał z nimi spokój, ponieważ nie potrzebowały jeść ani pić. Ludzie bardzo go lubili i miał sławę na przynajmniej pół Krakowa. Jednak jego marzeniem było zostać sławnym na przynajmniej pół Polski. Po co? Właśnie po to, żeby przysłali mu kowboja parówkę. Kowboj parówka to tajemnicza lalka, która hipnotyzowała ludzi, dzięki czemu posiadający ją typ mógł zostać najbardziej sławnym i lubianym typem na świecie. Joe walczył o tą lalkę i myślał, że to najbardziej oryginalny sposób na zdobycie władzy. Jednak tak naprawdę lalkarzy takich było tysiące. Skład jego wyjątkowych lalek. Joe jak co rano obudził się o 6 rano dzięki budzikowi. Umył zęby, pomodlił się, ubrał i spakował lalki do wielkiego wózka, który stał na parterze w klatce. W drodze na rynek żule witały znanego dla nich pajacykarza. Gdy Mandarynek dotarł na znany rynek, poczuł tą jego wolność i zaczął rozkładać deskę czasu, bo tak nazywała się jego mała, gruba scena z 5 desek. Potem wyłożył 3 rurki, które trzymały firankę. Na koniec wyjął cały skład jego wyjątkowych lalek. Był to Mario, super komando! Kimi, pluszak z drzewa, Ura Ewa, Lolek Macho i Symfonia, co ją wszystko boli! Wszystko już było gotowe i Joe dziwił się, że jest tak późno, a na rynku było tylko z 10 osób. Na różowym zegarku zobaczył godzinę 6:10. Wkurzył się, gdy to ujrzał i postanowił nie czekać na ludzi. Kimi, pluszak z drzewa, śpiewa. Fari tu, pi tu, pi tu, fa-na-na-naj. Fari tu, pi tu, pi tu, ba-ta-ta-taj. Now I believe a miracle, and a miracle has happened tonight. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. If you'll be my brother, and you'll know my rhythm, the black or white. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- black or white. pani Ludomira. Joe jednak głęboko w sercu czekał, że ktoś przyjdzie oglądać jego lalki, ale przyszła tylko jedna kobieta w beżowej kurtce, dresach i czapce z daszkiem z napisem I love Mazury. Co ona robi? Czy ona robi noski eskimoski z lalkami? Joe przestraszył się, że może ta pani ma jakąś psychiczną chorobę, ale nie reagował głośno na to dziwne zachowanie. Czy te lalki są żywe? Skrępowany Joe szybko, bez jakiegokolwiek zdziwienia, powiedział, że nie. Nie. Te lalki nie są żywe, proszę panią. Mam! Zapraszam na papier w occie! Joe przestał traktować poważnie tego, co robiła kobieta, lecz kiedy zobaczył, co się stało po wypowiedzianym zdaniu zapraszam na papier w occie, przeżegnał się z wrażenia. Otóż wtedy wszystkie jego lalki zaczęły się ruszać i rozmawiać ze sobą. Co się stało? Jak to się stało? Jestem zszokowany. Nie wiedziałeś o tym? Przecież te lalki żyją i jak się powie do nich zdanie, które przed chwilą wymówiłam, to zaczynają żyć. Jako pajacykarz chciałbym ujawnić pani, że moje lalki zawsze ożywały tylko podczas przedstawienia i że walczę tym sposobem o lalkę, która zwie się... I Joe nie dokończył zdania, bo dokończyła go pani w dresie, która przerywając powiedziała, że to kowboj parówka. Joe prawie miał zawał, że ta jakaś dziwna kobieta wie o najtajniejszej rzeczy i zabawce świata, czyli o kowboju parówce. Wie pani też coś oprócz tego, że ta lalka jest strasznie tajną rzeczą i że prawie nikt o niej nie wie? Kobieta zaśmiała się, gdy usłyszała Joe'ego. Powiem ci tylko tyle, że o kowboja parówkę walczy tysiące pajacykarzy. Wsłuchany Joe przeraził się tą wiadomością, ponieważ sam myślał, że jest jednym z paru ludzi na świecie, którzy chcą zdobyć tą lalkę, a jednak jest ich tysiące. Po paru minutach milczenia obojga ludzi, mandarynka powiedział, żeby kobieta odczarowała te lalki, żeby już się nie ruszały. Bo ktoś to zobaczy. Papier w occie jest zjedzony! Lalki znieruchomiały. Chcę wiedzieć dwie rzeczy. Czemu lalki nic teraz nie mówią i jak pani ma na imię? Jestem pani Ludomira. Jestem jedyną kobietą walczącą o parówkę. I lalki nie mówią dlatego, że odzywają się wtedy, kiedy ich pan bardzo tego chce i potrzebuje. Joe teraz już wszystko wiedział, oprócz tego jak wygrać z innymi pajacykarzami w walce o sławną lalkę, więc zapytał o to Ludomirę. Z odpowiedzi zasłyszał, że będzie musiał pojechać do Torunia. Będziesz musiał pojechać do Torunia, gdzie zgłosisz się do Kopernika. Po koperek, który jest przepustką do wejścia na schron dla pajacykarzy w Monachium. W Monachium będziesz musiał wywalczyć o medal złoty, srebrny, brązowy lub sraczkowaty, o które będą walczyć tysiące innych pajacykarzy. Gdy Joe usłyszał serię, przez którą będzie musiał przejść, trochę się zastanowił, czy to wykonalne z jego niewielką ilością pieniędzy. Jeśli jest jakiś kłopot, to chętnie pomogę. Nie mam pieniędzy na dojechanie do ani jednego miasta. Nie martw się. Dam ci swoje oszczędności, abyś dojechał do Torunia. Wow! Oraz na wjechanie windą na sam szczyt ogromnego toruńskiego budynku, gdzie mieszka Mikołaj Kopernik. Teraz na chwilę pójdę po pieniądze dla ciebie do domu. Poczekaj. Triumf pani Ludomiry. Zachwycony propozycją Joe czekał na rynku ze złożoną już rozkładaną sceną i lalkami. Podśpiewywał sobie ze szczęścia. Myślał sobie, że to będzie marzenie, jak pojedzie gdzieś sam na przygody swojego życia. Niestety podszedł do niego w końcu jakiś dresiarz w marynarce i zaczął coś przeklinać wieśniackim stylem. Z tego co zrozumiał od niesamowicie sepleniącego dresiarza w marynarce, to bez przekleństw mu chodziło, żeby Joe sobie poszedł. Idź stąd, idź stąd, idź stąd. Joe rozpłakał się do łez. Chciał krzyczeć, ale nie krzyczał. Dres chodzący w kółko i mówiący coś pod nosem wciąż bardzo przerażał nerwowo mandarynkę. W końcu na rynku znów zjawiła się pani Ludomira ze świnką skarbonką. Podeszła do miejsca, gdzie dres dokuczał nowo przez nią zapoznanemu pajacykarzowi. Kiedy dresiarz w marynarce zobaczył, że podchodzi do niego kobieta, zaczął mówić do niej to, co wcześniej do Joe'ego. Idź stąd, idź stąd, idź stąd. Pani Ludomira podeszła do niegrzecznie zachowującego się faceta i walnęła go z dyni i to z całej siły. Joe bardzo się ucieszył, gdy nowo zapoznana przez niego kobieta zatriumfowała nad jego wrogiem. Kura Ewa śpiewa. You're simply the best. Bam, bam, bam, bam. Better than all the rest. Dun, dun, dun. Better than anyone. Dun, dun, dun. Anyone I ever met. I'm stuck in your heart. as far. Baby, I'll never be. Yeah. Joy is falling, joy is sinking. Już nie płacz. Masz tu 500 złotych na twoją podróż. Poprosiłbym jeszcze tylko, żeby mnie pani odprowadziła na dworzec i kupiła mi coś do picia na drogę. Joe i pani Ludomira poszli na dworzec PKP. Na dworcu Joe prawie chciał płakać z powodu, że opuszcza panią, która uratowała mu życie przed dresem. Pani Ludomira poszła do ruchu i kupiła Joe'emu Coca-Colę Zero. Kiedy pociąg miał wyruszać, Joe pożegnał się z panią Ludomirą i powiedział, że bez niej jego życie pewnie nie miałoby sensu. Bez niej jego życie pewnie nie miałoby sensu. Pociąg ruszył i szyba zaczęła być mokra od jego łez. Symfonia, co ją wszystko boli, śpiewa. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Kapelu! Czek! Far across the distance and spaces between us, you have come to show you the world. Near, far, wherever you are, I believe that it got us. Człowiek królik. Joe siedział na siedzeniu w przedziale i dalej trochę żałował, że odjechał od nowo poznanej osoby. Za oknem było widać tylko chmury, drzewa i inne uspokajające elementy przyrody. Cały czas stresował się przed spotkaniem z Kopernikiem, bo w końcu to mądry człowiek chyba. Pomyślał, że nie będzie już myślał o tym wszystkim i sięgnął po książkę do torby. Książka miała tytuł Jak odkryć Amerykę oraz jak zaczarować wszystkich ludzi na świecie, żeby cię kochali i podziwiali i puszczali bąki z zachwytu, zachwycone na łąki umajone. I Joe'emu niesamowicie się podobała. Mandarynka chwilami bał się czytać, bo bał się, że jakiś złodziej wejdzie do jego przedziału, zabierze mu wszystkie pieniądze, a potem zabije razem z ubraniem. W pewnej chwili mandarynka zamarł, ponieważ ktoś szedł do jego przedziału. Jednak nie było co się bać, bo był to tylko bileter. Joe zaczął się przeszukiwać po całym ciele, ale w końcu sięgnął do buta i wyjął miękki od swojego potu bilet. Bileter z obrzydzeniem wziął ten bilet i skasował go i chciał znów oddać pasażerowi, ale papier nie chciał się odkleić, więc zachował to dla siebie. W przedziale znów został tylko bojący się Murzyn. Słyszał szmery oraz szuranie przeciągające się znów w jego stronę. Uspokajał się, szepcząc, że... To tylko kawa, herbata. To tylko kawa, herbata. Do odwiedzanego przedziału ktoś wszedł, ale Joe nie bał się go. Był to człowiek, królik, który wszedł do przedziału śpiewająco. Tak przynajmniej uważał o nim Joe, że to jest człowiek królik. Ale to był tylko żul w przebraniu królika. Jak już było mówiono, człowiek królik wszedł i zaczął śpiewać Hej sokoły. Hej, hej, hej sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. A potem coś, co John nie kojarzył. Człowiek królik śpiewa. Jestem królikiem, chodzę z koszykiem, dzielę się jajkami, przyjaźnie z kurczakami. Królik to bańka, przybywa w nocy, nie lubi warzyw, jak i owocy. Nie chcą go przyjąć do domu ludzie, wolą oglądać film o Robin Hoodzie. Jestem królikiem, chodzę z koszykiem, dzielę się jajkami, przyjaźnie z kurczakami. Soróweczka za kłopocik. Siedząc razem w przedziale, Joe'emu było dużo raźniej. Szefie, szefunciu, Nie masz czasem wódki albo żołądkowej? Mam tylko trochę upitą Coca-Colę Zero. Córóweczka, za kłopocik. Ja jestem w takim obciachowym stroju, ponieważ roznoszę w pociągach ulotki o raju myśliwskim. Aha. Joe zrozumiał faceta jak najbardziej. Ulotki o raju myśliwskim. Moja moc jest niesamowita, wiesz? Jest tak niesamowita, że raz wyruszyłem na wojnę w Wietnamie, gdzie poległem aż 8 razy. Bo ta moc polega na tym, że jestem nieśmiertelny. Przeze mnie zginęło na pewno ponad 2 wrogów. A niedawno moja babcia dostała medal Czasu Honoru za uratowanie 50 milionów dzieci ze wsi Warszawa. Kiedy to Słowacja opanowała całą Polskę. Aha. Joe zrozumiał faceta jak najbardziej. Słowacja opanowała całą Polskę. Milczeli, aż tu nagle usłyszeli tupanie po dachu. Po tupaniu nastąpił wybuch. Słowa po wybuchu. Wszystko wydawało się czarne i szare. Joe krzyczał. Ała! Bo myślał, że go coś boli. Było to dla niego oczywiste, ponieważ przecież wybuchł cały pociąg. Ocknął się w końcu do końca i zauważył, że nic go tak naprawdę nie boli. O. Próbował obudzić człowieka królika. Byli oni dwaj na dużym czarnym polu po wybuchu. Joe wstał z nóg. Człowiek królik oprzytomniał i szepnął słowa do Joe'ego. Idź, walcz o parówkę. Słuchający mandarynka walił się w czoło, nie wierząc, że kolejna osoba wie oko w boju. Powiedz mojej żonie, że ją kocham. Myślę teraz o tym, co wymyśli z lalkami. Wszystkie wybuchły w wybuchu pociągu. Z ust człowieka królika poleciały ostatnie słowa. Nowe lalki dostaniesz tam. Potem człowiek królik zniknął, a Joe się rozbeczał. Płakał i płakał, aż w końcu się ogarnął. Zobaczył, że ma w spodniach portfel i poszedł zadzwonić do budki telefonicznej. Doszedł do budki i zadzwonił po taksi na dalsze dojazdy. Radio taksi. Przyjechała taksówka, więc Joe wsiadł. W taksówce taksówkarz puścił radio z Bayerfulem, jak śpiewa Majteczki w kropeczki. Majteczki w kropeczki, oho, ho, ho. A potem barkę. Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Mandarynka nie mógł wytrzymać i wydarł się na cały głos. I puścił bąka na wolność. Po czym podłubał sobie w nosie i zasnął. Kiedy Joe Mandarynka się obudził, zobaczył jakieś duże miasto i był to Toruń. Gdzie mam się zatrzymać? Gdzieś, gdzie jest Kopernik i lalki. Nie znam się na Toruniu. Może być pod tym budynkiem, gdzie pisze napoje chłodzące jaja? Joe postanowił wysiąść. Zapłacił 90 zł kierowcy i wysiadł. Rozejrzał się obok napoi chłodzących jaja. Rozejrzał się dobrze i zobaczył strasznie obdarty budynek, na którym pisało cieniutkimi literkami. Winda jest tylko jedna. Joe wszedł do wewnątrz. Było tam strasznie pusto i wyglądało, jakby tu ktoś właśnie się wyprowadził. Wszędzie puste kartony, na których pisało lalki, a na końcu wielkiego pokoju była winda, przy której stał wielki automat. Mandarynka ze strachem w portkach wyjął z portfela 100 zł i podał do automatu do specjalnego miejsca. Winda zjechała i otworzyła się. Joe wszedł i pojechał w górę. Rzec, że w windzie śmierdziało, to mało. W windzie strasznie śmierdziało. Joe'ego aż bolało w nosie. Au, au, au, au, au. Nareszcie Joe wyszedł z windy i usłyszał jakieś dziwne stukanie. Był pewny, że to on, słynny Mikołaj Kopernik. Okrzyknięty geniusz. Jak nazywa się cienka kiełbaska z mielonego mięsa, niezbędny składnik hot doga? Kiełbasa. To jest parówka. Historia murzyna Joe Mandarynki to historia o prawdziwym człowieku, który marzy o tym, żeby być w końcu tym okrzykniętym geniuszem. Okrzyknięty geniusz to jest to. Do niego każdy chce pisać pochwalne listy i spotkać się z nim, żeby się przytulać. Wszyscy go słuchają i jest zapraszany do wszystkich programów w telewizji oraz w radiu i na czacie. Ciekawe, co się w tej historii dalej stanie, co nie? Jak nazywa się cienka kiełbaska z mielonego mięsa, niezbędny składnik hot doga? Kiełbasa. To jest parówka. Thank you. Kopernik jest dzikim Polakiem. Joe szedł siłą dźwięku i dotarł do łazienki. Zobaczywszy, że jednak nie stamtąd idą odgłosy, lecz z pokoju z różowymi drzwiami, poszedł tam właśnie. Miał już wejść, lecz lęk powstrzymał go. Lecz zapukał raz i wszedł od razu. Z rozchylonych drzwi zaistniał dziwny koleś, który był najwyraźniej Kopernikiem. Obok niego przebywała pani, która sprzątała biurko pana. Dzień dobry. Nazywam się Joe Mandarynka i jestem pajacykarzem z krakowskiego rynku. Moje żywe lalki spłonęły podczas wybuchu pociągu. Siadaj. Joe był zdziwiony, że nikt nawet nie odpowiedział mu dzień dobry. Kopernik przedstawił siebie i jego sprzątaczkę Halinę. Jestem Kopernik. A to jest pani sprzątaczka Halina. Kopernik dowiedział się szybko, że chłopak chce jechać do Monachium i potrzebny jest mu oczywiście koperek. Najtrudniejsze z tego wszystkiego to te lalki. Te wszystkie tysiące pustych kartonów, co widziałeś, to wszystko po lalkach, które dałem wszystkim innym pajacykarzom. Nadeszła wtedy chwila długiego milczenia. Panie Mikołaju. Pani sprzątaczka Halina odezwała się, że widziała jeszcze jakieś lalki na 506 piętrze. Kopernik wysłał sprzątaczkę, by poszła po lalki, a sam wyjął z szafy bimberek własnej roboty oraz 3 kieliszki. 2 dla siebie i 1 dla swojego gościa. No to chlup. Jestem Mikołaj, w przydomku Małe Miki. Przyjaciele mówią mi Miki. Może obejrzymy sobie powtórkę klanu? Nie, dziękuję. Czy pani sprzątaczka Halina... Nie, tam Halina. Miałem kiedyś kucharkę. Świetną kucharkę. Ale się na mnie obraziła. Nie wiem za co. Pewnego ranka spakowała swoje nicy i wyruszyła w obrażoną podróż. Wyobrażasz to sobie? I powiem ci szczerze, drogi Joe, iż tęsknię za nią jak nie wiem co. Joe wzruszał się na reklamach, a co dopiero na takich wypowiedziach. Łzy wypłynęły mu z oczu, ale powiedział, żeby wróciły na miejsce. A one się posłuchały. Nie wiem, za co się obraziła. Przecież zabierałem ją do McDonalda, KFC i do Ikei na klopsy. Serio? Załatwiłem jej wyższą posadę w reklamie Vanisha. Po 5 kieliszku, a Kopernik już po 10, zaczęli rozmawiać o piłce nożnej, na której Joe nie znał się ani trochę. Kiedy po 6 kieliszku przeszli na rozmowę o kuchni oraz na ty, rozmawiali głównie, jaki znają restauracje i gdzie są najlepsze pierniki w Toruniu. Po 20 kieliszku Joe zaczął temat żaba versus mrówka, bo wtedy nie wiedzieli już, o czym gadają. Nagle jak torpeda do pokoju z różową klamką weszła pani Halina, która musiała zlecieć z 506 piętra na spadochronie, bo winda się zacięła. Sprzątaczka uznała, że z pijanymi nie będzie rozmawiać, więc położyła lalki obok Joe'ego i pojechała do mamy na wieś. Miki... Czy pani sprzątaczka Halina przypadkiem odrobinkę? Nie za bardzo. Tego nie sądzisz? Kopernik gadał jakieś bzdury. A moja patań szpogo. I w końcu zemdlał. Joe był trochę smutny i trochę wesoły. I trochę zdziwiony. Tym, że jego niedawno zapoznany nowy kolega leży. Wiedział, że bez koperku nic nie może zrobić, więc zasnął. Joe, zmęczony dzikością Kopernika, śpi i śpiewa. Zmęczony listek, la la la la la. Zmęczony listek, la la la la la. Liście w lesie biedne są, bo ludzie je zrywają. Robią z nich różne sałatki. Liście mają też kwiatki, liście się przekomarzają, bo co mają robić, jak taki los mają? Zmęczone liście, la la la la la. Zmęczone liście, la la la la la. Nowy skład wyjątkowych lalek. Joe obudził się w tym samym pokoju, lecz nie zastał Kopernika. Wyszedł z pokoju i krążył wokół własnej osi. Mikołaj? Miki? Hej, gdzie jesteś i gdzie lalki? Kopernik był w łazience. Wyleciał z niej pędem z koperkiem w ręku. Słuchaj, Joe, wczoraj wypiliśmy po kieliszeczku, ale dzisiaj wieczorem to cię zabieram na prawdziwą toruńską zabawę! Ale ja nie chcę iść na zabawę, tylko chcę jechać do Monachium. Widzę, że jesteś kulturalnym Polakiem, Joe. Kopernik dał mandarynce koperek i uścisnął mu dłoń tak, że mu krew nie dochodziła. Po chwili sięgnął po lalki i przedstawił je nowemu właścicielowi. Oto Kuku Rydza, bogini grecka. Jolanta Stres. Co nosi dres? Człowiek pupa? Oraz podrabiany, ale wielki. Generał Bogdan Italia. Dlaczego masz lalkę o nazwie generał Bogdan Italia? Bo przecież go wymyślił kto inny, nie ty. I po drugie, czemu tylko 4 lalki? Nie mamy już innych lalek. I trzeba się cieszyć tym, co się ma. I tym, co się nie ma. Chwytaj dzień. Zawsze bądź z sobą. I tak jestem szczęśliwy, że mam chociaż jakieś lalki. Dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia. Po wypowiedzeniu się obaj pierdnęli i przeprosili się nawzajem. Przepraszam. Przepraszam. Potem obaj uścisnęli się mocno i z niczego powstał nagle konkurs. Kto kogo mocniej uściśnie. Po znudzeniu się w ściskaniu Kopernik zaproponował, że do Monachium może podwieźć go mama Haliny. Jestem zachwycony taką propozycją. Kopernik zadzwonił po mamę pani sprzątaczki Haliny. Ale abonent był czasowo w wąwozie, więc zadzwonił po swoją panią sprzątaczkę Halinę, aby wzięła samolot od mamy i podwiozła pajacykarza do Monachium. Samolot? Joemu odruchowo zrobiła się głupia mina i musiał rozprostować kości w ustach. Ale w końcu pod sam budynek podjechała Halina samolotem. Chłopaki pożegnali się całuszkami i Joe wsiadł do w połowie zardzewiałego samolotu. Ruszyli do Monachium. Pierniczki w rozsypce. Joe pierwszy raz w życiu był w samolocie. Nie mówiąc już o tym, że w nim jechał. Pani sprzątaczka Halina prowadziła samolot po toruńskich ulicach i przy tym rozbijała obok stojące budynki i samochody. Ludzie na ulicach krzyczeli, a gdy samolot wjechał na rynek, nakręciła ich telewizja. Przez panią, pani sprzątaczko Halino, będziemy w wiadomościach. Nastąpił wtedy krzyk radości od strony Haliny. Ha, ha, ha, ha, ha! Zawsze marzyłam o wystąpieniu w telewizji i byciu sławnym, a jednak mimo współpracy z Kopernikiem nie udało mi się to jeszcze nigdy. Joe zaczął się bać tej przygody jeszcze bardziej niż wcześniej. Samolot jechał coraz to szybciej. Sprzątaczka co chwila patrzyła się za szybę i w końcu przestała patrzeć na drogę przed siebie. Samolot kierował się prosto w mur z napisem Ryzyk Fizyk! Joemu nie wiedział czemu napis kojarzył się z człowiekiem królikiem. W samolocie brzmiała wesoła muzyka z opery. Wjechali w mur. Huk i wielkie oczy zdziwienia u przechodniów pałaszujących stare pierniki był strasznie duży. Potem gazety rozpisywały się szeroko. Katastrofa samolotu w centrum Torunia! Mur runął! Straszny atak na Polskę! Pierniczki w rozsypce! Wielkie niebo jest. Murzyn Joe Mandarynka otworzył oczy i zobaczył przystanek. A na przystanku była pani Halina oraz dwa nietrzeźwe anioły. Kolesie wyglądali znajomo. Joe zapytał się, nie wiadomo do końca kogo, gdzie oni są, jak tu się znaleźli. Nietrzeźwe anioły rzekły do Joe, że jest na dobrej drodze. Joe chciał się rozpłakać, ale nie dopuścił do tego, pytając facetów, jak się nazywają. Kowalski odezwał się, że nazywa się Kowalski. A święty Paweł, że święty Paweł. Joemu nastroszyła się fryzura, kiedy przez myśl mu przeszło, że jest w niebie. Gość, który był świętym Pawłem ze smrodliwym chuchem pijaństwa, zapytał nowo oprzytomniałego, czy czeka na jakiś autobus. I rzekł, że musi być cierpliwy, jak miłość z piosenki. Joe nic nie odpowiedział, tylko podszedł do rozkładu jazdy, który znajdował się na przystanku i przeczytał go. Autobus numer 999, trasa Czyściec, Grillowisko, Niebo. Autobus numer 998, trasa Czyściec, Tesco, Wilko, Wyje. A autobus numer 997... Joe czytał kolejne miliardy autobusów, aż doszedł do autobusu numer 1, trasa... Dom nad Rozlewiskiem, Atlantyda, Chińskie Tatry, Monachium. Mandarynka zaczął mieć uśmiech na twarzy, dopóki dopóty nie zobaczył godziny odjazdu, a była to 29.01. Z uczuciem zniewagi na klacie zwrócił się do Pawła z pytaniem: która to jest godzina ta 29? Święty Paweł odpowiedział, że to na pewno ta godzina, która ma być. Prawie rozpłakany Joe utrzymywał równowagę swojej słabości. Anioły, święty Paweł, i Kowalski napoczęli następną butelkę piwa i zaczęli rozmawiać z Joe, jaki to jest Jezus. Joemu nagle powrócił humor. Wcale nie. Paweł widział, jak smutny Joe wciąż chce przyjazdu autobusu. Jak przywołać Jezusa? Kowalski zaproponował koledze z nieba pewną propozycję. Dwaj koledzy poświęcili się dla Joe'ego i zbili butelkę piwa, który był dla nich wszystkim po Bogu. Joe zapytał, dlaczego to zrobili? A anioły odpowiedzieli, że poświęcili coś, co kochają, żeby przywołać Jezusa. Nagle znikąd pojawił się nazywany tak przez Joe'ego mandarynkę Człowiek Królik. Mandarynce aż mleczak wypadł z wrażenia. To dlatego mandarynce nic się nie stało w wybuchu pociągu i wyszedł cało i zdrowo z tego wybuchu. Jezus był przy nim, oszukując mówieniem różnych głupot, że jest żulem. Joe podbiegł do człowieka królika i mile się z nim przywitał. Paweł i Kowalski poprosili Jezusa, by sprawił, żeby przejeżdżał teraz tędy autobus, który kieruje się na Monachium, bo Joe bardzo chce szybko dotrzeć do tego miejsca. Jezus powiedział, że to żaden problem i lepiej wezwie taksi. Zanim jednak stworzył taksówkę, Jezus powiedział, że na ulicach jest teraz niebezpiecznie, ponieważ wśród pajacykarzy panuje złowroga osoba, czyli sio, star, zakonny. Joe wstrząsnął się po usłyszeniu tego słowa, ale tylko wstrząsnął, bo gdyby tą nazwę powiedział kto inny, słuchającego by zabiło. Jezus też ujawnił, że to ona spowodowała wybuch pociągu i razem z nią pracują ci, którzy od paru lat chcą zabić kowboja Parówkę. Ostatnie zdanie, wypowiedziane z ust wielkiego człowieka królika, głosiło o tym, że Joe wyruszył w swoją przygodę w bardzo niewłaściwej porze, czyli w czasie zemsty drużyny Arbuza. Mandarynka kompletnie nie wiedział, o co chodzi, i święty Paweł, domyślając się tego, wytłumaczył jaśniej, że drużyna Arbuza to klub tych, którzy nienawidzą kowboja Parówki, że założycielami klubu są bracia Parówki, czyli Bernard i Lucian, i że nienawidzą go tak, ponieważ on został wielką, supersławną lalką, a oni zwykłymi bliźniakami, którymi się pogardza. Joe bał się każdych bliźniaków, bo miał do tego powody. Ale na głos zastanowił się, czemu jeszcze nikt nie zdobył kowboja Parówki? Odpowiedź, która wyszła z ust apostoła, mówiła, że to dlatego, bo nikt jeszcze nie miał tyle zaufania od szamanki. Kiedy ktoś dostaje jakiś medal, musi jeszcze sprawdzić się u szamanki o imieniu Bogdan. I jeszcze nikt nie otrzymał pełnego zaufania u szamanki. Mandarynka poczuł szansę w sercu. Nadjechała stworzona taksówka. Joe prawie wsiadł, lecz w ostatniej chwili przypomniał sobie o lalkach. Natychmiast zapytał o nie Jezusa, który powiedział, że są w bagażniku w tej taksówce. Joe rozchmurzył się do końca. Wielka miłość do bliźniego. Taksówka prawie była w Monachium. Szybowała w chmurach szybko. Taksówka wylądowała w ukrytym, jak sądził kierowca, miejscu, ale była to jednak najbardziej zatłoczona ulica w Niemczech. Mandarynka był w szoku, ale kiedy zobaczył, jak taksówkarz wyjął maszynkę z filmu Faceci w czerni, która wyciągała z ludzi to, co przed chwilą zobaczyli, uspokoiło to Joe. Panie taksówkarzu, gdzie jest ten schron dla pajacykarzy? Taksówkarz wszystko do zrozumienia wytłumaczył i Joe ruszył we wskazane miejsce. Po drodze mijał babcie z wąsami Hitlera oraz dziadków w strojach niemieckich piłkarzy. Widząc tych wszystkich ludzi, czuł, że gości w ich sercu wielka miłość do bliźniego. Kaput. Joe rozłożył swoją lalkową scenę i zaczął wołać ludzi na przedstawienie. Kiedy tak wrzeszczał, zapomniał, że jest w Niemczech, a że po niemiecku znał tylko słowo kaput, zaczął to słowo krzyczeć. Kaput! Kaput! Kaput! Kaput! Kapata! Kaput! W okolicy jednak trafił na samych Polaków, którzy rozumieli, kiedy mówił po polsku. Więc Joe zaczął przedstawienie. Lalki grały sztukę dziady, ale bardziej efektownie i płynnie niż prawdziwi aktorzy. I lepiej niż prawdziwa książka, nawet lepiej niż książka z obrazkami. Po wzruszającym przedstawieniu, którego Joe nie mógł przeżyć bez płaczu, ludzie zaczęli piszczeć z radości i całować się oraz bić brawo i wrzucać pieniążki. Na miejsce wystawianej sztuki przez mandarynkę, a właściwie jego lalki, przyszła wreszcie jakaś Niemka. Pajacykarz przygotowywał się na pochwałę i na to, że teraz Niemcy będą chcieli mówić, że Joe Mandarynka był Niemcem. Ale na marne było gotowanie się do pochwały, ponieważ starsza niemiecka kobieta skrzyczała Joe'ego, że jest murzynem i że wystawia lalki w miejscu publicznym. Wystawianie lalek w miejscu publicznym jest zabronione. Joe prawie się rozpłakał, ponieważ bał się Niemki. Po chwili przyszedł też niemiecki człowiek z podobnym głosem do Marka Grechuty, tylko że bardziej młody, niedoświadczony i straszny. Joe'ego opytała klątwa i sam chciał puścić klątwę, czyli po niemiecku pierdnąć. Ale zamiast pierdnąć, zesikał się po kryjomu, ale Niemcy to zauważyli. Nein, nein, nein! Ten murzyn się zesikał w miejscu publicznym, a to jest zabronione! Dzwonię po policję! Joe szybko spakował swój teatr i uciekł. Biegł z ciężką jak wawel walizą, ale nie dawał się wyprzedzić grubemu jak golonka Grechucie i brzydkie jak Hitler kobiecie. Potrzeba zdobycia kowboja parówki i pokazanie go pani Ludomirze wspierała jego nędzną siłę. W końcu Joe dobiegł do wielkiego budynku z napisem: Winda jest tylko jedna, tak jak i kowboj parówka, ale pajacykarzy jest dużo. Litery były na tyle spore, że Joe musiał obejść cały budynek, by je przeczytać. Ale zdecydował się wreszcie wejść do wewnątrz. Schron dla pajacykarzy. Wewnątrz było tak dużo ludzi, że Joe był jak nowe dziecko w przedszkolu. Chciał płakać, ale było tam za dużo ludzi, by okazać tę emocję. Joe bardzo się bał, że go pobiją, albo na niego naplują, albo nie daj Boże pomarzą flamastrem. Kilkadziesiąt ludzi popatrzyło się na Joe'ego i nagle wielkie wrzaski, a raczej przekrzykujące się rozmowy zamilkły. Na dalekim końcu wielkiej sali wszedł nawet sporymi drzwiami mężczyzna wyglądający jak Indianin. Szedł z wielką złością w oczach, ale kiedy był już pod czubkiem czarnego nosa mandarynki, powiedział czule: Hamayama itp. Joe uśmiechnął się od zęba do zęba i chciał przytulić mocno Indianina. Ale pomyślał, że to będzie nie na miejscu i usiadł przy stole z jedynym wolnym miejscem i z jednym facetem. Przyniosłem ze sobą monetę, która, jak zawsze to się dzieje, wylosuje, kto dzisiaj wystąpi ze swoimi lalkami. To polega na tym, że jeżeli będzie czyjaś podobizna na monecie, to ten ktoś robi wtedy przedstawienie. Indianin rzucił monetę, a następnie pokazał akurat na nowo przybyłego Joe. Mandarynka zrozumiał przez to, że będzie musiał wystawić przedstawienie. Łzy ledwo trzymały się na powiekach, zaczerwieniając mu oczy na czerwono. Setki pajacykarzy oraz duszność i bardzo zimno. Tak właśnie czuł się Joe. Po chwili Joe nabrał męskości i spytał duszne powietrze: Gdzie jest ta sala występów? Odpowiedziała mu jednak intuicja, dzięki której zobaczył wielką strzałkę z napisem Sala występów. Pomaszerował, przeciskając się przez stoliki z pajacykarzami. Okazało się, że za nim biegł facet ze stolika. Coś się stało? Nic, ale warto obejrzeć występ kolegi. Dopiero wtedy mandarynka zauważył, że jego nowy kolega jest strasznie brzydki i ma bardzo płaskie czoło. Murzyn bardzo się wzruszył z powodu wierności kolegi do chwili, gdy usłyszał od niego coś innego. Żartowałem, po prostu masz śmiecia we włosach. Kilkadziesiąt pajacykarzy wybuchło ze śmiechu. Joe, upokorzony z całej ludzkiej siły, zatrzymywał łzę dobrą myślą, że będzie miał parówkę. Dziadki. W sali występów była już jedna osoba, której lalki wyglądały tak słodko, że normalnemu człowiekowi chciałoby się żygać, ale Joe akurat się ich bał. Ale nie miał co się bać, bo po chwili w sali został jedynie Joe i dwaj Indianie. Co nam zaprezentujesz, Joe? Murzyn Mandarynka dumnie odpowiedział, że piękną polską poezję Dziady, którą postanowił zagrać razem z generałem Bogdanem Italką. Lalki powstawały i na scenie pojawiła się lalka, której Indianie naprawdę się przestraszyli. Joe udawał niezdziwionego i zaczął grać nie Dziady, tylko Dziadki. Dziadki nie były poezją, lecz komedią i generał Bogdan Italia grał tam główną rolę. Głównym bohaterem był bohater drugoplanowy, grający bohatera epizodycznego. Dwaj czerwonoskórzy Indianie posrali się ze śmiechu. Jeden w ciągu przedstawienia poszedł do kibelka, drugi zaś zaczął płakać ze szczęścia, że może obejrzeć ten spektakl. Joe ze szczęściem zakończył swoją komedię dokumentalną i spytał pozostałego Indianina, jak mu się podobało. Odpowiedź brzmiała dobrze. Synu, masz talent w swojej wielkiej nodze. Mandarynka popatrzył na nogę, a potem pomyślał, że to pewnie przenośnia. Teraz, synu, pójdziesz ze mną razem ze swoimi lalkami. Musisz odwiedzić szamankę. Szamanka Bogdan. Joe był szczęśliwy, jak jeszcze w życiu nie był. Indianin prowadził go po schodach na strych. Były tam drzwi z napisem Ciastant! Weszli do środka. Było całkiem pusto, a na podłodze leżała szamanka o imieniu Bogdan, czytająca tego obcego. Indianin przerwał jej. Przepraszam cię, Bogdan. To Joe. To człowiek, który powtórzył historię Humalaya Wakawaka Sikudense Yehoa. Szamanka zdziwiła się bardzo, aż brwi podskoczyły jej do podniebienia. To niemożliwe! Joe bał się, bo wiedział, bo zapamiętał, że to przez nią nikt nie dostał jeszcze jego wymarzonej lalki. Indianin zostawił Murzyna sam na sam z szamanką Bogdanem. Szamanka zrobiła złowrogą minę, pierdnęła, beknęła, puściła kanikuły na komórce. A potem zaczęła mówić. Powiedziała strasznym głosem, że to już jest koniec. To już koniec! To ja jestem siostar zakonny. Na to zawołanie wpadli Bernard i Lucjan. Joe posikany, posrany i prawie martwy, ale jednak przeżyty, spytał, co się dzieje. Co się dzieje? Dwaj bracia kowboja parówki zaśmiali się głosami. Bupa i Trepa. Kowboj parówka siedzi zamknięty w naszym prywatnym śmiercionośnym więzieniu. Siostar zakonny i dwa bliźniaki zbliżali się coraz bliżej do Joe'ego, który zbliżał się coraz bliżej do śmierci ze strachu. To był najstraszniejszy moment, który kiedykolwiek przeżywał Murzyn. Joe przypomniał sobie wtedy człowieka królika oraz panią Ludomirę. Wiedział, że już nigdy tego nie przeżyje. Chciał, żeby człowiek królik po prostu przyszedł i go uratował, ale wiedział, że to niemożliwe. Super Bobas. Wtedy właśnie rozległ się wielki huk, bo ściana się rozwaliła. Trzej złoczyńcy przestali się interesować mandarynką, bo wiedzieli, co to jest za huk. Do budynku wpadł Super Bobas, trochę bardziej znany jako Bóg. Pasę owce, którymi są ludzie. Ale was trójka to zwykłe barany, idźcie se. Siostar zakonny, który zjadł prawdziwą szamankę, zostanie zesłany do piekła, a Bernard i Lucjan pójdą do łazienki strachu. Ja, Super Bobas, mianuję cię, mój drogi Joe, na człowieka historię, bo przeżyłeś największą przygodę na świecie. Widzę, Joe, że masz zmieszany humor, ale to, czego szukałeś w całej tej drodze, to nie kowboj parówka, tylko przygoda. Joe wiedział, że jednak najbardziej chciał kowboja parówkę, ale nie chciał się wtrącać. Wtedy zjawił się człowiek królik. Musisz już wrócić do swoich przyjaciół, Joe, czyli do pani Ludomiry, bo ważne jest, żeby mieć kogoś, kto nas obroni. Nauczyłeś się, Joe, że trzeba być silnym, odważnym i mężnym i samemu radować i rozśmieszać innych. Dzisiaj, Joe, możesz przenocować w niebie, a następnego dnia pojedziesz do siebie. Tam, gdzie twoje miejsce. Koniec. Generał Bogdan Italia całkiem odpływa. Tonie w upojeniu szczęściem i śpiewa coś w rodzaju jestem pomidorem. Dla ogórków wzorem. Dobry do sałatek, fajny nastolatek. Człowiek królik może mu muzycznie akompaniować na klawiszu Casio, jeśli chce. Było to słuchowisko Mateusza Pakuły i Marcina Pakuły, kowboj Parówka. Wystąpili Julia Wyszyńska, Anna Gorajska, Anna Stela, Tomasz Szuchart, Łukasz Stawarczyk, Jan Jurkowski. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Opracowanie muzyczne i reżyseria Mateusz Pakuła.